Vetus habit litera, ritus habit veterum, dat virgo puebera novum nobis puerum, lulus salutiferum, regemet presbiterum, qui conflanat aspera, jam plecca gentium, fidens nuncis radium, fractum mortis cacere, non aderet litere, prope evangelii. Dies est laetitiae lux tuae.